Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Летась у часе перадвыбарчага спектаклю з выбарамі прэзідэнта, рэжысэрам якога, як звычайна, выступаў цэнтр выбаркам, адзін з незалежных журналістаў вырашыў унесці ў спектакль зусім абсурдысцкую калізію. Ён прынёс у ЦВК свайго ката Барсіка дзеля рэгістрацыі ягонай ініцыятыўнай групы. Ахова іх у будынак не пусціла, патлумачыўшы, што жывёліна не можа быць зарэгістраванай. Але гісторыя гэта дапоўніла вялікі шэраг легендаў пра катоў, на якія багатая беларуская міталогія. Кот у народных уяўленнях беларусаў. Пра гэта мы сёння гутарым з этнакультуролагам, доктарам філалагічных навук Тацянай Валодзінай. Тацяна, чаму менавіта ката, а не сабаку, карову ці каня, як Калігула ў старажытным Рыме прывёў у парламент, журналіст вырашыў ката, менавіта ката, невясёлым жартам зрабіць прэзідэнтам? Выпадковы выбар, ці ўсё ж кот, нават на ўзроўні падсвядомасці беларусаў, нечым вылучаецца з іншых хатніх жывёлаў? І чаму галоўны паляўнічы на мышэй у сялянскай хаце раптам завалодаў інтэрнетам? Сапраўды, кот займае як у вясковай, так і ў гарадской прасторы абсалютна вылучнае месца. Давайце паглядзім на таго ката, які побач з намі, ці ўзгадаем нават літаратурную кошку, якая гуляе сама па сабе. Менавіта кот у сённяшняй традыцыі адлюстроўвае тыя рысы, памкненні, якія чалавек старанна ў сабе хавае альбо не мае магчымасці іх выявіць. Кот – гэта вобраз і жывёліна абсалютна свабодная. Яна нікому не падпарадковаецца, яна не трымаецца ніякіх правілаў, ніякіх рэгламентацыяў, яна паводзіць сябе так, як яна хоча. Таму катоў часам і не любяць. Таму і не любяць, бо скамандаваць катом вельмі цяжка. А ўвогуле, беларусы ў далёкім мінулым, якім бачылі ката? Якія рысы найперш вылучалі, акрамя таго, што сам па сабе кот блукае? Калі гаварыць пра народную традыцыю, то мы ўзгадаем асноўнае яе правіла. Гэта імкненне да ўсеагульнай анімізацыі і антрапамарфізацыі. Усё навакольнае паўставала ў чалавечых катэгорыях. Тое ж самае вясковыя жывёліны, перадусім кот, станавіўся як бы партнёрам у дыялогу. Вось гэта тая істота, з якою можна чалавеку камунікавацца як з роўным. Дарэчы, у сённяшніх гарадскіх умовах вось гэтае ачалавечванне ката, яно дайшло да такіх ужо абсурдных памераў. Калі кот займае ў хаце пазіцыю ледзь не вышэйшую за чалавека. Мы можам ізноў жа ўзгадаць вось такі анекдот пра ката і сабаку. Калі прыйшоў гаспадар дадому, сабака сустракае, гаспадар пакарміў, выйшаў з сабакам пагуляў, там за вушкам пачухаў ці жываток пагладзіў. Сабака й думае, ах, як слаўна, напэўна, чалавек Бог. Прыйшоў гаспадар да ката. Ката пачухаў, малачка наліў, на каленкі пусціў. Так кату слаўна муркоча, ён ляжыць і думае, ах, як слаўна, напэўна, я Бог. Ось гэтае ўспрыманне ката як істоты нейкай ледзь не вышэйшай за ўсіх астатніх, якраз і характэрнае для сучаснай гарадской кватэры. Але ж гэта драпежнік, яго баяцца яшчэ, ён жа можа ўкусіць, хутчэй нават, чым сабака. І ўкусіць, і драпнуць, але ізноў жа мы сцвярджаем, кот зараз існуе нібыта псеўдакульт ката. Усе гэтыя крамы, усе гэтыя сайты, экзатычныя пароды, сфінксы ці хто там яшчэ, яны фактычна адсунулі на задні план вось таго пярэсціка, які бегаў па вёсках, і таго чорнага ката, якога мы баімся і да сёння. Вы гаворыце, што зараз вот ледзь не культ ката, а я ўзгадваю вось гэтыя вясковыя дыванкі, на якіх абавязкова коткі сядзелі. Я ўзгадваю гэтыя капілкі ў выглядзе ката. Па-мойму, гэта вельмі даўняя традыцыя. Яна даволі даўняя, але не столькі сялянская, колькі такая мешчанская традыцыя. Яна ішла больш з гораду, але ў сялянскім асяродку яна была ўспрынятая вельмі ахвотна, бо вось гэта той кот, які фактычна ледзь не член сям'і, ледзь не вот першы сябра, уваходзіць і ў такіх выявах. Выглядае, што стаўленне да кота ў вёсцы і ў горадзе было рознае, і яно змянялася з часам. Пэўна, змянялася. Але калі звярнуцца да міфалагічных асноў вот гэтага культа, псеўдакульта, мы можам казаць як заўгодна, то бачым, што менавіта кот у беларускіх легендах быў створаны яшчэ раней за чалавека. І нават чалавека Бог прыдумаў, зрабіў для таго, бо вось таго беднага коціка не было каму папесціць, пагладзіць, пажалець. Перш кот, а ўжо затым чалавек. С аднаго боку. А з другога боку, калі чалавек будзе паміраць і ўжо пойдзе яго душа на той свет, то там сустрэне ніхто іншы, як кашачы і сабачы Бог. І вось там будзе ўжо Бог як бы узважваць твае добрыя і дрэнныя справы. І калі добрых справаў будзе не хапаць, тады, як кажуць беларусы, прыбягуць усе каты, якіх ты палашчы ў гэтым жыцці, ускочуць на вось шалі і перацягне. Вы кажаце пра лашчу, але ж беларусы не толькі лашчуць катоў. Напрыклад, уцікаюць ад яго. Трэчы, я сёння таксама выйшаў з дому, а насустрач чорны кот. Дык як быць вот з гэтым чорным катом? Усё ж такі менавіта вось кот, які гуляе сам па сабе, і выступае ўвасабленнем духаў самых розных відаў і ўзроўняў. І часам не толькі спрыяльнага да чалавека, дамавіка, але і самога чорта. І вось той чорны кот, якога мы баімся да сёння, ад якога кідаемся ў бок, у традыцыі ўспрымаўся як вось такі носьбіт альбо ўвасабленне духа нячыстага. І насамрэч ад яго здараюцца непрыемнасці. Ну, гэта на што мы настроімся. Карацей кажучы, за бабоным пра чорнага ката верыць не раіце. Я не люблю самое слово «забабон» у дачыненні да народнай традыцыі, бо гэта як бы наша гарадская адукаваная такая этыкетка на народнае павер'е. А калі мы там кажам, што кот кладзецца для хворага месца ў чалавека, это ж мы не кажам, што забабон, это нібыта вось вучоная такая рэканструкцыя. Таму ўсё ж такі, вот усе гэтыя верванні, легенды, паданні, звязаныя з катом, гэта такія цаглінкі агульнай карціны свету, дзе ўсё мае сваё месца. Кот, сабака, камень, рака, лес, чалавек, і ўсе яны элементы амаль што раўнапраўныя. Дык ўсё ж кот у беларускай міталогіі увасабляе пачатак добры ці злы. Вучоныя б назвалі гэта словам амбівалентны. Кажучы прасцей, дваісты, у залежнасці ад сітуацыі. Кот як увасабленне з аднаго боку чалавека, яго ўнутранага свету, а з другога боку таго свету з усім яго канатацыямі і адценнямі, можа быць і такім, і такім. Усё залежыць ад таго, якая лінія паводзіна ў самога чалавека. А чаму псіхолігі раюць дзеля душэўнай раўнавагі дзіцяці мець кота? Менавіта кот – гэта тая істота, якая паводзіцца так, як яна хоча. Яна не падпарадкоўваецца вось такім рэзкім правілам і рэгламентацыям. І таму маленькае дзіця ад самых вось сваіх першых гукаў, крокаў, яно вучыцца кантактавацца з раўнапраўным партнёрам. І я не пабаюся сказаць гучна, але менавіта з жывёламі чалавек вучыцца быць чалавекам. Кот перадусім патрэбен дзецям, а старым? На вялікі жаль, сёння ў вясковых хатах, у вясковых сялібах кот замяніў сабою і карову, і каня, і сабаку. Гэта ледзь не адзіная жывая істотка, якая суправаджае старых у іх дажыванні свайго веку. І нават кажуць, што старыя дажываюць свой каціны век. Это той век, калі ты ляжыш на печы, добра, калі цябе дзеці пакормяць ды палашчаць, а другія і выкінуць за вароты. У часе адной з экспедыцый на Лепельшчыне мне давялося запісаць легенду пра тое, як Бог гады дзяліў. Вот жыве чалавек, і мы дапусцім, свае гады, расцвет, незаботы, нічаго. А тады жаніўся ці замуж, конскі век жывець, упрохся цягнець воз. Калі дзеці падраслі, надо ім хаты будаваць, жывець кароўі век, начынаюць яго даіць. Собачий век – это уже на 70 годов он стал жить. Это уже дети забирают добро ихнее сторожить к себе, да брахать на соседей. А вот 90, да 100 – это уже котиный век. Вот мы и жалеем кота, и носим. А кто пожалеет, а кто и коршня дасть. Як і старому. Мы ўжо казалі з вамі, Таццяна, што існуе такая вера ў людзей, што калі кот да цябе лашчыцца, занадта лашчыцца да нагі, напрыклад, то ён паказвае, што ў чалавека ёсць нейкая хвароба. Мо нават нейкая дыягностыка ёсць у гэтым ва ўсім. Но тут ўжо дзялка можа не столькі, скажам, народнай культуры, колькі сучаснай культуры, гарадской культуры. А это ў такой жа ступені фальклор. Ну вось, напрыклад, гарадскі фальклор рускамоўны. Адзін час была вельмі модная дыягностыка з дапамогаю кота. Острый псіхоз, я гаварю з катом. Острый галюцинаторны псіхоз, я гаварю з несуществующым катом. Параноя, я баюсь сболтнуць лишнего при коте. Шизофрения, кот говорит внутри меня. Неврастения, кот меня игнорирует. И это мне кажется совершенно невыносимым. Ну а маниакально-депрессивный психоз, мой кот меня не ценит. И как бы вы это вытлумачили? Чи тут есть некое рациональное зерня? А рациональное зерня тут у тым, что менавито в образе кота адлюстровывается внутреннее я человека. И той же интернет-мем довольно популярный сегодня. Беражите своего внутреннего котика. Не бойтесь выявлять свои эмоции. И у любой ситуации заставайтесь самим собой. Напевно, слухачи думают, ну на во что сучасному человеку веды про свойских живелов, у даден выпадку про кота, еще с некой традицией. Это хучей за все потребно для литературных творов, чи на подставе этих ведов зладживать некие перформансы, жартовать, чи все ж гэтые веды нешта дададуць нам і даведаў увогуле пра нацыю. Несумненно дададуць, бо ўсе тыя легенды, звычаі, якія паказваюць настаўленне да кота, яго разуменне, адбіваюць пэўныя рысы беларусаў як народа. І частка легендаў не перасекаецца з суседзямі, нават пра тое ж стварэнне чалавека пасля кота, альбо пра тое, што менавіта кот уратаваў зерня ў час сусветнага патопу, паказвае на тое, што колішні беларус умеў жыць у суладдзі з прыродай і з самім сабою. Новые тайны, новые знаходки, новая Атлантида. С Вячеславом Ракицким.